أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala ñongi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi batay ñu ngi sura ala imran ñongi jël tay aya 187 188 189 mu nek ñetti aya lu ñuy jëlé ñetti njangin yi ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangal bi ci ñëk ci liñ wara jang tay moy akhadha Allahu al-mithaq ala ulama ahlul kitab bi bayani al-haq dañuy ñëk jang tay moy li yalla signanté won li yalla waxanté won ak borom xam xami ahlul kitab moy yahud ak nasaran dafa am ben pacte ben contrat bu yalla signanté won ak ñom ñooñu nga xamné ñom ñoy ahlul kitab té moy yahud ak nasaran li yalla waxon ak ñom li ci ñëk moy bayanul haqq leral deug yeen yahud yeen nasaran fu len deug fekk na ngeen ko jël waye na ngeen ko leral yatanawalu ulama'ul islam fa inna 'alayhim an yabussu al-haqq wa yajharu bihi waye mbokk yi lolou yalla tabaarak wa ta'ala signante won ak yahud ak nasaran te moy leral deug ba yahud yak nasaran yi woré yalla borom xam xam yi l'islam yi tamit lepp ci ñom dañoo jaar yoon woowu yahud yak nasaran jaaron te moy neub deug yalla gi té li leen waron ñom julit yi moy ñu jël ci leele dars moy ñe yalla reub na leen xass na leen ndax lan neub deug kon deug deug febar bobu daloon yahudi ak nasarani warul won dal julit yi waron na fekk borom xam xam yi l'islam yi ñu japp ci deug ben borom xam xam bu tuddu muhammad ibnu ka'b mune la yahillu lil'alimi an yaskuta ala ilmihi muhammad ibnu ka'b neena du dagan du jaadu ci borom xam xam mu noppi ci deug wala lil jahili an yaskuta ala jahli neena ku reerit ku xamul dara waro nopi ñaari nit nopi waru len borom xam xam ak ku xamul dara or ñoo nopi borom xam xam liko war moy mu wax donte nit ñi dañuy mer bon do lañ koy dekkal fenen donte dañuy yak deram sama fu rabia da don wax ne laytaka tarda wal anamu ghidabu yalla so kontane ku mer affaiream la am ño xamne bëggu ñu deug parce que dañoo reuy bëggu ñu deug parce que bu deug léré seeni intérêt ñu ñak waye nak ab borom xam xam mom mom yonam mom lu mo wara def rek moy wa jaltu ilayka rabbi li tarda contante yalla rek mo war nek ci ay beutam lenen yonam nek ci waye bi borom xam xam yi amé ay intérêt am ay ndomba tank di seenu ay terrain ki ay hectare ay passeport diplomate ay la borom xam xam yeb nopi ndax kenn ku nek japp nga bo waxé intérêt yoy ñu la doon jox dañ koy arrêté mo tax degi da ngay nopi bu jaam yalla sanko buñu alko buñu dem safara sax sayon neeku ci kon muhammad ibn kaab neena borom xam xam warul nopi ci leral deug waye amna keneen ko xamni warul nopi de moy kan ku jangul ku xamul ko ki warul nopi dina nek kim dande waw warul nopi ci lacce ndax bu laccewul day alku du jaamu yalla du def lu bax ndax day jema jaamu moy li ngay gis tay ndaysan ngay gis rek waju bax beug jaamu yalla fek day yak rek ci jak gu deg beuk me day yak parce que xamul dina jire l'islam wallahi ku jangul do ci jaamu yalla bo jangul do ci def dara li nga def nak zesti bu le niñu dañuy julli li nga ñew ci jak ci taxaw buñ na allah akbar nga na allah akbar buñ ruko we nga ruko buñ sujode nga sujode buñ selmale nga selmal waye nak du dem parce que jaamu yalla boy def amna lo ci wax jaamu yalla boy def amna farata jaamu yalla boy def amna sunna jaamu yalla boy def amna makruh amna haram amna musab lolou ben bu ci nek bo xamul man fi ma tollu ni li lan la wara def fi ni lan la do ko respecter da ngay jalgati di mbeuk di dem rek waw lolou baxul mbok yi lan motax borom xam xam warul nopi wa iz aghadha allah mithaqa alladhina utul kitab aya bob motax borom xam xam warul nopi lan motax borom xam xam wara wax moy aya bobu yalla mo jël contrat ci ñi jang mune len na ngeen leral waye lan motax ku xamul warul nopi moy fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ñaari aya yi ñaari aya yi ñotax ki warul nopi ki warul nopi borom xam xam warul nopi ki xamul dara warul nopi wa qala ali radiyallahu anhu ma ghaza allah ala aljahilin an yata'allamu hatta ukhiza ala alulama an yu'allimu sayyidina ali radiyallahu anhu ardaahu neena bi yalla di japp pact ci ñi xamul dara ñu wara jangi ci la joxogn baram ñi xam ne len jangale len bi yalla di wax jangale kat yi ñi xamul dara dem len jangi ci la yalla joxogn baram ñi xam ne len jangale len kon tay li ñi ñëk jël ci ay yi nek suñu kanam moy yalla tabaaraku ta'ala dafa signé pact ci ahlul kitab ci leral deug mu sakku ci borom xam xam l'islam yi ñu feñal deug wa yuharrimu alayhim kitmana mu aramal ci ñom neub deug mbokk yi yenenbi alayhi salatu wassalam neena man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawm alqiyama bilijamin min nar yenenti bi alayhi salatu wassalam neena kep ku la yal kep ku nit ñi la xam xam nga neub xam xam bi neena ëlëk yawm alqiyam dañ lay ngalab ngalabu safara kep kuy borom xam xam bis ñew ñu laaj la ab laaj ñu ne la mbir sangam bi lu ci yalla wax lu ci yonent wax nga neub deug gi yonent bi neena yowmal qiyam dañ lay ngalab ngalabu safara xam ngeen ngalab xamo ngalab xam nga ngalab xam nga ngalab fas da lañu duggal ci gemmi gi buy daw ben weñ weñ gu am lan boom borom xam xam buñu laaj yowmal qiyam waxul lool lañ koy ngalab weñu safara lañu def ci gemmi gi def ko comme niñu def fas dugal dugal yow fele ci ginnaw tamir ba kon aram na ci borom xam xam mu neub deug yaakar na ne intérêt aduna warul tax ñu lay tak ñu lay ngalab yowmal qiyamah ci safara te yeenent bi neena ku neub deug gi leraloko yowmal qiyam non lañ lay def gëm ngeen ko wala gëmulen ko lu tax ngeen gëm ko yeenent moko wax lu ko wéddi rek dem safara ndax yeenent bi nga wéddi wa shahid aidan hadith al bukhari ne na amna benen hadith bu mel nonu buy fetali wax joju yeenent bi neena man katama ilman aljamahu allah min nar yawm al qiyamah kep ku neub xam xam yeenent bi neena euleuk dinañ la ngalab ci bir safara kon nak mbok yi li rek warna tax borom xam xam yi wara wax borom xam xam yi wara leral borom xam xam yi wara jangalé ndax mission la bu len yalla sante ku ci jang ba pare deug ci sa tank lélé nga dégg ñu né mo diw dé fi gëna jang waye waxé wu ko jëfé wu ko lool nak du tag xasté la diw la gëna jang mais waxuko waye jëfé wu ko dëgg ma ci gënal tegal téré bi jëgal nit bu jàngee daf ko war a waxee daf ko war a jëfee waaye jàng fa doo ko waxee doo ko jëfee kon lan mooy intérêt njàng mi lu taxoon ngay jàng lan mooy intérêt togg ba pare togg ba pare lan mooy njëriñ bi du yàq lekk waaye togg ba pare këppi nga amul njëriñ kon lan mooy intérêt jàng jëfee su fekkee da ngay jàng doo jëfee jaru ko jaru ko jaru ngay jàng su fekkee da ngay xam te doo xamle jaru ngay xame parce que responsabilité la yonent bi maa ngi ni moo ko wax ñaari hadith yu wér këng képp ku xam dëgg noppi yowmal qiyam dinañ la ngalaab ngalaabu safara kon aram na ci borom xam-xam mu nëbb xam-xam aw taawilihi irda innas irdaan linnas wala noppiwul de borom xam-xam bi kay noppiwul mu ngi wax waaye nag day yàq waaw day yàq day taawil aaya yàlla yi naan ay sms mun nañ cee takk say bu la neexee nga takk lu ëpp 4 femmes bu la neexee mën ngaa bañ a julli ah bu la neexee mën ngaa bañ a woor ah di taawil aaya yàlla yi waaw kooku moom noppiwul xam ngeen mi ngi wax waaye nag la mu war a wax waxu ko daf koy yàq pour lan irdaan linnaas pour nit ñi kontaan waaw sëriñ bi mos naa dégg benn sëriñ bu ñu laaj waaw sëriñ bi xeesal moom dagan na wala mu ne dee bu maasee dagan xeesal dagan na mu ne bu maasee dagan dégg de mu ne kan la haram ci moom maa ki def kanam gi rek bàyyi yeneen yi kaa kooku ma leen noonu yow haram na bu fekkee da ngay xees pecc nag tànk yi ba ci suuf ah haza dagan na la ilaha illa xolal loolu xolal taawil bu garaaw boobu keneen ki dañ ko laaj ne ko mees moom ndax aram no wala fa nga mu ne ah budee sa soxna su meesoo sa bët yem ci moom te bu meesuwul nga dem xooli borom mees yi kon dagan na sa soxna meesu dee kooku lu mu wax ndeysaan ma naag te nag ñooñu di ko wax yëpp xam nga lu tax ñuy wax loolu parce que seen jabar yi dañuy xeesal seen jabar dañuy meesu léegi am nañu gàcce mënuñu maitriser femme yooyu ne leen bu leen mooy yàlla léegi nag ñoom dañuy bëgg nit ñi ñëpp def pour seen bosu jabar dootul feeñeeti misaal kiñ ne woon waaw yow ñun de gis nañu sëriñ bi moom comme moo la seexal moom de wax dëgg yàlla waa këram yëpp dañuy muuru dañuy mu ne gis na sama waa kër muuruñ waaye waxul dara kon dara nekku ci te sax wax dëgg yàlla ñun moom dunduñu sharia waaw ndax loolu ñu naan téere boobu ñu naan alquran moom xàmmewuma ci lu dul loolu di nuróog neuf te sax moom waxu ko de dafa ne loolu di nuróog neuf rek gaa ñu ne ko ah loolu de waaw la mu ne waaw kon loolu loolu laa ci xàmme allahu akbar waaye nag nit ñi ñoo tooñ seen bopp de parce que dañ leen waxoon topp leen borom xam-xam ñoom ñu dem topp ñu jàngul ah waaw ndax dañ leen waxoon ne topp leen ñi xam ñoom ñu dem topp ñu xamul kon moom deful dara nit ñi ñoo ko def boo yeewee sa boppum dëgër nag def sa boppum fas wala mbaam ngalaab sa bopp ñëw jox benn waaye ne ko war ma do te boo waree dóoral waa ji mu amee fula dalay war di mbeej rek comme yow yaa yeew sa bopp indi sa bopp ba ci moom ne ko war ma dóor ma ah dëgg yàlla waa ji deful dara wala mbokk yi mu ne wax pour nit ñi kontaan loolu daganul ci diine ngir kontaan loo nit ñi rek nit ñi nañu nit ñëpp nañ dem nan la ñëpp bàyyi waaye waxal dëgg yàlla gi ndeysaan Imam Ahmad radiallahu anhu wa ardahu Imam Ahmad ndeysaan ci fitna ndax alquran dañ ko bind wala binduñu ko Ahmad dañ ko jàpp di ko dóor naan ko waxal alquran du mbindeef alquran mbindeef la maxluuq dóor di ko dóor da ko waxal alquran maxluuq ñu bëri lañ woon ñuy dóor sëriñ si di génn ñuy dóor sëriñ si di génn ba mu des moom ak kenn dóor yi métti kooku ñëw ji moom ne ko sëriñ bi ñëpp weddi nañ nanu weddi man ak yow Imam Ahmad ci kaso bi ñu ko tëj comme dafa kawe mu ñëw ci bën-bën bi ne ko xoolal waa ji yërndu gis mbooloo moo xam ne bët yi xamoo fu mu tàmbalee xamoo fu mu yem ñëpp a ngi toog Ahmad rek la ñuy déglu mu ne ko bu ma weddee ñii fan laa leen jëmee quoi de kon day ñoom ñëpp dañuy lakk mu ne loolu nag du ma ko dal loolu moo tax mënumaa weddi dëgg yàlla gi rek laay wax ndeysaan ñu génne ko buur bi ne ko waaw Imam Ahmad alquran lan la mu ne ko kalaamullah waxu yàlla la laysa bi maxluq du mbindeef ku la wax loolu mu ne sëriñ bi ma jàngal sëriñ bi la bi la jàngal ku wax loolu mu ne sëriñ bi ko jàngal sëriñ bi ko jàngal ku wax loolu mu ne ko taabiin diw moo ko wax taabiin boobu ku ko wax mu ne ko sahaaba diw moo ko wax sahaaba diw ku ko wax mu ne ko yonent bi moo ko wax yonent bi ku ko wax mu ne ko yàlla moo ko wax ñu daal di koy libéré mu ñibbi këram ñenn ne ci borom xam-xam ne nañ am na guddi goo xam ne dañ ko dóor ba ñooru tubéy bi daal di dagg tubéy bi bëgg a wàcc ñu gis ay loxo yu jógee kaw asamaan yëkkati tubéy bi daal di koy takkaat borom xam-xam yaa ngi noonu noonu lañ meloon lu nekk lañ leen daan daj waaye daaw ñu teggi seen tànk tarafataay ni kuy kontaan kontaanal kuy mer meral Imam Malik du moo tax waa Sénégal di julli di wàcc seen loxo nee nañ ah lan moo waral loolu mooy dañ ko doon dóor ko dóor ba mbagg yi yàqu ni tek ko ci fas tourné ko ginnaw kanam gi jakarlok geen mbam gi dokam jakarlok bop mbam mi ñukoy wëral dëkk bi diko wëddi lo benn masala mu naan may malik kuma xam may malik kuma xamul may malik may imamu jakka yonenti bi may faqihu jakka yonenti bi may atté katu jakka yonenti bi man mané kuñu forcé amu bakkar gay diko dur ba mbag yi yaxu munatul julli yëkëti loxo fu mu tok day sital saw mu gaday jakka yonenti bi ay at dugutul ci jakka ci ba mu nekké ci lalu dé talibé yi wër ko né ko malik gis nañ la nga tok nanga wi at duggu ci jakka yonenti bi luy sangant mu né suma xamone né tay dama yendu duma ko wax waye gentina big dajé ak yonenti bi sama soppé bi lima teud fi ci bir nek bi yeb guddigu nek dina gis yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi moma xamal tay ji duma fi yendu comme yonnati bi xamal nama lol nak kon dina len wax sama ngant luy sangant mune len fuma tok munatuma won tey sama saw ma tok damay saw te buguma duggu ci jakk yonnati bi diko tilimal lol moy sama ngant da ko ci daf ko wax ci suba ci beccëk imam malik daldi genn aduna borom xam xam ne nañ nit ñetti dejj ñoo ëpp ci nit aduna ci aduna bi ñetti dejj dejju imam malik ci la bok ndax la fa doon ci ay nit neñ ñi neena sax jinne yi wacc nañ kérok ci dejju imam malik kon bokk yi ab borom xam xam du neub deug ngir contane lo ay nit pour waji na am lu ko nek rek xay na mer li yahuz ala kasb ad-dunyawi wala pour mu am ay pognetu aduna ay hectare yuñ ko dagal fi ay auto yuñ ko may ay passeport ay lool rek bëgg tax borom tank xam xam mi masale dina yalla lool daganul mune malan aw jahan aw sultanan mo xam daraja la mo xam alal la mo xam pouvoir la ñett yi ab borom xam xam war na ragal yalla ba moy tandiku ñett yi ba mu bañ ko téré wax deggu yalla tay nak ñun ñem ñoo ko gisando ku gëm gëmal kuy wedd weddil ku mu neex baxna ku mer baxna ñun ñam ñoo gis ne borom xam xam yi dañoo jadd yoonu yalla seeni intérêt mo leen gënal diine yalla bi te yaronte bi denkaane won na am nañu jam hadith bi la hadith bi dafa da'if waaye maana yi de wirna keng al ulama warasatul anbiya ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا فإذا خالط السلطان وداخل الدنيا فقد خانوا الرسل جميعا فاحذرهم ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام نينا برام خم خمي نيو دون يننتي برام خم خمي نيو دون يننتي فك بغو نيو أدونا دوغنتي وني أنغور borom xam xam ye donu yonenti waye fek beugunu aduna dugante wuñ ak nguur borom xam xam bu la gëna bëgg kër gu rafet jabar yu rafet dekk ci hotel loge tafisu geej genn nit ñe naan ci mu ngok de est ce muy diri ay grand bubu yo xamne grand bubu dañuy taxaw bu toge ci hotel bi grand bubu bi taxaw koku mo la gëna bëgg aduna talibé mo gis jabaram sax rafet mu ne ko fassal sa jabar batak yow mérité wo ki ki mako yello su borom xam xam dé ba gëna bëgg sen talibé yi aduna yamuñ ci lolou waye ñu dugënté nguur ba kenn xamé tu len yonent bi neena na ngeen bayyi borom xam xam yoy yep fahzaruhum na ngeen len moytu yonent bi mo wax lolou sallallahu alayhi wasallam suñu démé ci bénn téré bu tuddu fathul manan Cheikh Ahmed Bamba moko bint neena borom xam xam ci buntu keur bur mu ngi melne weñ wu tak ci demu all ay dem all ba borom xam xam ci buntu keur bur mu ne ma nga melne weñ wu tak ci dem all ba xam ngeen dem all ba weñ wu ci tak mu ngi melne borom xam xam bu taxaw buntu keur bur yi serigne touba mako wax waxna téré bi nak fathul manan la tut ku bëgg xam dëgg la walaul dëgg so jugé nga dem jëndi téré bi ñaaral bi ñu jang tay moy la ya juzu daganul lil muslim julit an yuhibba an yuhmada bima lam yaf'al daganul julit nga bëgg ñu lay dagan ñu lay tag ci lo deful ñu naan la jaajeuf fekk defago lol daganul lan ngay bëgg waaw goor ci lo deful kuñ naan waaw goor ku ne lan la wara jur ya jef jef ji te sax même boko jefe waro ci bëgg waaw goor ndax bu yagge shaytané taxaw yalla daqku ndax da ngay bëgg bis bu nek ñu lay tag nan la yow la yow la yow la ab borom xam xam warul bëgg lolu ma lam yaf'al min al khair wal ma'ruf limay def ci lu bax wala ngek gi ngay def bul ci xaar taggu nit bul ci xaar kula geureum waaw way way diw mo meuna dem jak diw diw mo meuna julli way diw jaamu yalla la diw ku tey lamine la diw ku bax la yoy ñu lay tag te nga def ko yoy sax moy tandiko ndax yonent bi neena bu ngeen gisee kuy taggaati di jayaati xepp leen suuf ci gemiñam al imam albani rahimahullah dama musa tok ci penc mi ndaysan di jangale ba ci ag rek ben talibi juk ci ñi don tewe dars ne ko serigne bi adina bi yeb deg na ne yow ya fi raw tay ci hadith serigne bi daan ne alhamdullilah ma ngi sante yalla li yonenti bi wax ci sunna yeb lima ci jang yeb sama beut teggu ci jëm na ko dundu bam dess ben hadith rek moma dessé won mais tay yalla mayna ma occasion pour ma dundu ko mu daldi tibbu suuf xep ko ci gemmi ñu waji don wax ne ko yonent bi neena bu ngeen gisé kuy jayaate na ngeen xep suuf ci gemmi ñam Allahu akbar ngeen borom xam xam ni lañ melol bëggu ñu won ku leen jay gis ngeen imam ali ba mu joxe ñett nit ñe ndogom jam la ko jox ak miskin ak ha prisonnier lan la tek bam ko joxe bare lan la len wax ha bala mu len di wax inna ma nu'imukum la wajha la nuridu minkum jazan wala shukura bu len ma fay bu len ma geureum buguma la jox ma genn fi nga nan waw waw bu don du mom du mandogu bi am na ño xamni tamit buñ joxe bare waxo dara ki xaaral xaar bam ñewat ma jox ko barki dem tay mu romu ma ni munu bañ ma sax nuyu te dem rek fi la taxaw bare dara xaar bam jaarat am ñoom dañuy joxe bëgg ko wax waye ki joxe am tiyaba moy kan moy ki def ne imam ali nela la nuridu minkum jazaan wala shukura ndaysan lutax inna nakhafu yawman innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala lutax inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira gis nga motax lu xew fa waqahum llahu sarra dhalika alyawm wa laqahum wa jazahum bima sabaru nisan muttaqina egaliko 500 mi ngi ni bokk egalé day du gadé du ganna ci yow la jëm dé mëno nga paré lolou moy diiné mbokk yi ab julit warta wut ñukoy tag ci lo deful sax nak la waxuma la nak même li nga def warobul ci bugu kula tag ab julit na xem même ngeureumal yalla wali staggu nit ñi ah beugal ngeureumal yalla bul sakku betu nit ñi ak seeni lamiñ bal biman yaf'alu sarra wal fasad mune waaw bu fekke ne ñun dañu ne ki def te sax deful ngir yalla wala ki def pour beutu nit ñi ñoñu lañu téré ñuy def ndax nit ñi wax wa legi ki nga xamne mom kon lu bon lay def nak suñu téré ñaar ñe kon ñettel bi nga xamne mom yu bon lay def ndax dana jaadu ñu taggu ko han ah ñun nak té lolou lañuy def dañuy def kuy def lu bon ñukay tag kuy def lu bon gaay diko tag wa di buxante kërëm té lu bon lay def kon lolou tamit mbokk julit yi dafa bok ci liñuy jang tay ci sunu darsi waye batay mbokk yi bok na ci liñuy jang tay moy mulkullahi ta'ala li kulli shay'in wa qudratihi ala kulli shay' tujibul khawfu minhu war raghbatu ilayhi wa aktharun nasi an hadha ghafilun wa bihi jahilun mulkullahi ta'ala nguru yalla bu kawe bi ta'ala kulli shay' nguru yalla kawe na lepp lo gis kumu mona don yalla moy sa superieur mo le tim neexal na la neex na la naqari ci nguru yalla gi ngay diri ku ngay womatu na la neex na la naqari ci nguru yalla nga nek ci pouvoiru yalla nga nek ci katanu yalla mo la note yalla luko ciobarew ci yow mu am luko neex ci yow mu nek ak kum mën don katanu yalla mo teggu sa kaw ala kulli shay ci lepp nak bu fekente ne doomu adama xamna li katanu yalla ko not meunta ciobarew mu def lu neexul yalla yenen tibali sallallahu alaihi wasallam neena yalla mu ngi wax ci ben hadithul qudsi mu ne yeen sama jam ñi suuf ci sama suuf ci sama suuf la asaman ci sama asaman la man yalla lima dogal redd ko kumu neexul gennal sama suuf asaman bul dox ci sama kaw suuf demal nga xoli benen borom bo jam ku dul man yeen sa nga dekk ak sa papa nga mere ko mu ne to dekk ak mom noy def ta noy def da ngay gene geur gi yeen say bagage yeen sa ngay liggey ci ben societe nga am ak waji problème noy def nga demi sene baye dem fenen wala yeen sa nga nek ben dekk dekk bi neexul noy def nga gën dem benen dekk wa yalla nak neena man sama asaman bi sama souf si limay dogal kumu neexul bu la asaman timbul dox ci kaw souf demal fenen nga jaamu benen yalla acha nañ tak suñu bagage ñu xol fuñu jëm na tak sa bagage ngay dox rek ngay dina dem bu fu asaman neekul asaman si dotuma tim ay wa bismillah ban dekk ngay téri dekk dekk bu tuddu al-akhirah fam ngay téri ci bo yeno sa bagage ne da ngay dox ba jexal souf si ndax da nga mere yalla da ngay dox ba asaman dotuma tim xam nga fan ngay téri dekk bo tuddu yowmal qiyam ba ngay yeneeku je sa bagage te bo fa demé fekk ko fa kon nak lol moy wonné yalla mo nu note wama antum bimu'jizina fil ard kenn ci yeen munu recc ci kaw suuf ci kenn ci yeen munu recc ndax katanu yalla mo teggu sunu kaw kon nak lolo tax mbokk yi ñu wara ragal yalla comme munu ñu ko recc nañ ko ragal waw war raghbatu ilayhi nañu xemmem yalla nañ ko xemmem nañ ko bëgg wa aktharun nasi an hadha ghafilun lepp ci nit ñi nak li dañ ko sagane xamuñu ne yalla len not xamuñu ne yalla ay sen borom xamuñu ne yalla len mom xamuñu yalla ciobareem mooy daw ci seen kaw. Waaye mbokk yi lii ma doon wax léegi wa bihi jaahilun, lépp ci nit ñi lii dañ koo réere. Am ñoo xam ne jàpp nañ ne yàlla mënul leen dara. Waaw, man ku ma mënal dara? Waaw, man kan moo mën ci man dara? Man kan moo ma ñeme? Man kan moo ñeme taxaw ak man? Man kan moo ñeme ñëw fii ci man? Laa cuum rek yàlla. Waaw, yàlla kan moo la ñeme? Yàlla ku la mën? Yàlla ku la ñeme teg dara? Yàlla. Benn waaye dafa ñëw ci biir sëriñam, mër la woon, ne sëriñ bi damaa ñëw tey pour nga ñaanal ma, ku ma jàpp rek daan la. Sëriñ bi ubbi fenêtre bi ne ko yërndul, mu yëndu gis armeeli, mu ne ko boo dajee ki daan nii nag, ki daan ñii yëpp nag ngay def? Mu ne ko ñaanal ma ma ñibbi. Waaw, ki daan ñooñu ku mu jàpp daan la. Waaw, katabal mawt ala al xalq fa kam falla min jaysin wa afna min duwal ayna man shaadu wa saadu wa banaw ayna firawna wa haman ayna al muluk ayna abnaau al muluk ayna al jababira. Ndeysaan, kooku mooy yàlla ku mu jàpp rek teg la ci suuf. Ku yàlla téye rek say mbokk bàyyi seen i liggéey, bàyyi seen i soxla, kenn du añ kenn du reer rek lu ñu suuy la sànni la ci àll ba. Féeg néew baa ngi ci digg kër gi wala mu ngi ci jàkk ji, kenn du am soxla. Ñi doon liggéey danañ am permission, jigéen ñi duñ dem marché, oto yi danañ gaare, ñu tukki woon dem dagg biyee balaa kenn di delluwaat sa soxla rek ñu suuli la rek, ñëpp doog a normal. Bu leen ko suul maa ngi ñëw dagg naa biyee, vol bi une heure de temps kese la, nan ma xaar? Ñu téléphoné doom ji mu ñëw ci patron bi ne ko dañ ma lee sam papa dee na waccal waccal demal, ñoo ngi ñëw. Yenn saay sax ñu ne tëj leen société bi ñëpp dem, nga ñëw fekk ñi waroon xëy ñëpp kenn xëyul. Allahu akbar, ñu tukki téléphoné nañ ñu ngi ñëw, lan moo xew? Yàlla am am na ko mu jàpp tey, yàlla dafa am ko mu jàpp. Xam nga, kon nag kaay leen di góorgóorlu mbokk yi, kaay leen ñu jaamu suñu borom. Ku ñu bañ a nax daal nañu wax rek nañ jaamu yàlla, loolu dong mooy dëgg bi. Dem leen ngeen jaamu ji yàlla. Doom ji ak baay ji dañoo ànd ci naaj bu tàng cër, la ñu bayoon yépp ñu xaaj ko ci digg bi dem yóbbul seen sëriñ. Ñëw yendoo wàccee saako yi ba ngoon jot, naaj bi tàng jër, ñu war a ñibbi ñoom ñaar, ñu topp ci tali bi nag di dem, amuñu oto. Ñu dox lu tolloog 2 heures de temps ci naaj bu tàng bi, ba ci àgg rek sëriñ bi romb leen ak BMW bi moom kenn ci kanam ak chauffeur bi. Ñu seen ko muy ñëw, ñu stoppé ko taxawul, mu romb leen ne leen nii. Doom ji dox ba ci àgg mu ne waa pap, ki ñu romb léegi-léegi du suñu sëriñ bi ñu doon jox suñu tool bi ak liñ ki ñu doon wàcceel bagage yi, du moom la. Papa ñu ne ko waa moom la kay. Mu ne ko waa moom papa du tax yóbbaalewunu, papa du tax yóbbaalewunu. Ah, wóoruma de. Mu ne ko waa papa kii moom comme yóbbaalewuñ ci àdduna ndax àllaaxira dina leen yóbbaale. Papa ji ne tekk, mu ne ko man dem naa jaamu ci yàlla. Man moom xaw ma kan, waaye man jaamu ji naa yàlla. Ñun ñëpp nañ laaj suñu bopp laaj boobu. Ku am oto romb la yobale wala te ken neeku ci bu la waxe alakhirah dina la yobale ndax dina la yobale kay la ñu jaamu ji yalla mbokk yi lolou moy wax ci da ngay na bëgg deg deg kay la ñu dem jaamu ji yalla kon lolou moy suñu darsu tay a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa lañu commencé banaay la jangal ay ma leg ci kaw nak ken de ko de wa iz akhadha allahu mithaqa alladhina aya 187 wa iz akhadha allahu yow tolof أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير borom bi tabaaraku wa ta'ala neena wa is akhadha allah fatalikulen ba yalla jappe ba yalla jele misaq dik al ahd al muakkad bil yamin contrat bo xamantene dafa andak signature ak wat yalla waxante ko ak banu israël utul kitab ñi yalla joxon téré ak yahudi ak nasrani fatlikul len lolu bi yalla waxé ak yahud ak nasaran mota yalla ne fazkurul fazakkirhum fazakkir lahum fatali len lan lañ len di fatali wa is akhadha allah misaqa alladhina utul kitab ba yalla signenté ak pak ñoñu ñuy wax les gens des livres mu yahoud ak nasaran lan la yalla waxante ak ñom moy la tubayyinannahu linnas di ngeen leralal nit ñi deug gi allahu akbar deggu yalla gaangi ni de di ngeen ko leral la tubayyinannahu linnas akhadha ala ulama'ihim al ahd yalla jël na ci pacte ci borom xam xam yi yahoud ak nasaran nelen bi an yubayyinu linnas nañu leral nit ñi lan lañu leral nu'uta muhammad melokan yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy kan ci alquran na ngeen ko leral de amna yonent bu may yonni mu jëntalu jamono lay ñew mom moy tej buntu yonenti amul yonent bu ñew ginnawam kep ku gem ne ginnaw yonenti bi yonenti ñew nga fa yow yefer nga deggo lima wax wala ma deral wa del wat ci wala nga jaxle ku gem ne ginnaw yonent yalla muhammad amna yonent bu fi ñew yow yefer nga la wax mu ñul kuk ak fo mo na dekk ak fo mo na bok ak mbolo mo nek so geme ne ginnaw muhammad yonent ñew na fi rek yow yefer nga ginnaw yonent yalla muhammad amul yonent ndax yonent bi mom motali yonent yi waaw rawati na nag nga gëm ne ab yonente ñëw na fi ab sénégalais la la ilaha illallah waaw yàllaa ko waxoon di nga dëkk fii ci wetu géej gi ay gaal di dugg ci géej gi di indi jën bu tooy nga ciy lekk dama yor enregistrement yi de ay enregistrement laa yor ci loolu benn waaye di ne yonent bi yàlla nekkoon di nga dëkk sawu jant nga dëkk ci wetu géej gaal yi di xotti géej gi di dem di jàpp ay jën yu tooy nga ciy lekk aaya bi fan la nekk mu ne suratul fatir ci suratul fatir yi ban aaya la mu ne ah seet leen suratul fatir rek man xawma ban aaya fi mu nekk mais aaya baa ngi suratul fatir yi en tout cas man dama maari sarama bi man xawma yéen mais man am naa ko loolu ak kéefir la yonente bi musul ñëw Sénégal musul ñëw sax Afrique waxuma laag nag di nekk nit ku ñuul yonente yàlla Mohamed bi ñu jàngoon ci alquran daal yàlla yónni ñu ko ab arab la woon moom moom ñuulul woon papaam Abdallah la tudd yaayam Amina màkka la juddoo Madina la faatoo dundoon na juróom benn fukki at ak ñett alquran wàcc na ci moom ñaar fukki at ak lan ñaar fukki at ak ñett alquran di wàcc ci moom sallallahu alayhi wa sallam nubi abi iqra ursila bi ya ayuha al mudathir waaw keroog bi ko yàlla di sonoo da ko ne jàngal keroog bi ko yàlla di yónni da ko ne ya ayuha al mudathir e yow mi sàngu jógal ñun daal loolu lañ ci xamoon ñun waaye ñëw na Sénégal naan dikk leen ñëw leen këlee leen waaw ban téere la ko yàlla jox bi mu ñëwee Sénégal ban charia la ko jox bi mu ñëwee Sénégal loolu mooy wax bi delluwaat mbokk yi delluwaat suñ diine xam ne bépp woote bu wuuteeg alquran rek du dëgg waaw bépp santaane bu wuuteeg santaane yàlla rek du dëgg dañu nekk ay julit di jaamu yàlla yàlla wàcce ñun ci téere won ñu yónnee ñu ab yonent mu jàngal ñu nu ñuy jaamoo yàlla noonu ñuy jaamoo yàlla yàlla defal ñu ko ci alquran léegi nag ñun buñ bëggee dund yeneen diine leneen lu dul bu wuuteeg alquran wuuteeg yonent bi kon ñun lan lañ ah da ngay dégg sa politicien yi boo bokkee ci benn parti politique nga jékki-jékki daan ne man secrétaire général bi li muy def neexatuma en tout cas man parti bi lu ñu wax dootuma ko defati luñ lay wax dañ lay dàq dañ la ciy génne léegi nag noo nekkee jullit ba fa nga ne waa dëgg la de man de wax dëgg yàlla jullit laa waaye nag dégg naa julli ñi dañoo war a woor mais man du ma woor de démb rek moo ci mujj démb benn xale bu góor ndeysaan ma fekk sama bunt kër ma toog ay 11h muy jaay lampe chargeur yi ma woo ko di waxaaleeg moom lampe bi mais ma sentir mu ngi sàq bi ma xool ko siggi xool ko ne ko waaw mais dafa mel ne yow da ngay lekk mu ne waaw damay lekkay ma ne ko xanaa wooroo mu ne noo wooruma de ma ne ko luy sangant ba wooroo dama feebar mu ne feebaruma de da ngaa tukki tukkiwuma de mais lu la jot mais dara ma ne ko non mais am na lu la jot da nga war a woor mu ne waaw dama war a woor kay mais wooruma ma ne ko lu tax non dama woor parce que damay jaay daal jaay bi dafa métti munuma ànd ak munul ànd ak woor quoi ma ne ko ñaata fan wooroo mu ne ma ñeenti fan wooruma maa ngi moom maa ngi moom xam ngeen fan la ñu mujjee pourtant jeexal naa alquran de fasture laa jàngee ba yegg ci digg bi ma daw daara ja ñu sama papa jàpp ma delloo ma ñu yóbbuma daaru salaam fa lañ ma yeewu ba ma wàcc xoolal rek li ëpp ci nit ñi ndeysaan dañuy nekk ci kaw gi ñu yar leen ci diine jàngal leen quran waaye buñ ñëwee Dakar rek nekk ay saay-saay ay bandi moo tax Dakar day soppi nit ñu bëri dañ ñëw Dakar rek soppeeku mané ko est ce xam nga né do julit ah buma wax lolou mané ko yow kay fim né ba nga gëjé wor nga gëjé nek ci islam dara dalu la ki yalla may ngant mu féké wéru koor baña wor moy kan wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar febar wala kuy tukki wala ko am ngant ci ngant yi l'islam moy ngant koku lañ ne bu mor waye kenen amul droit bi amul droit nan ci man mbolo sanga yow da woro non non ñun dul wor man mbolo diw la bok mbolo mom yalla yoni wulen mbolo mom mbolo bobu waji jite wajo yalla yoni wuko Noturu Makhtar Noturu Mahmoud Fall Kan mo jité mbolo bi Mahmoud Motax Mahmoud ne len bu len jaamu Yalla ngeen baña jaamu Yalla Mahmoud Yalla yoni wuko de Kan la Yalla yoni Muhammad sallallahu alayhi wasallam Kira Yalla ne top len ko kile yalla wax lum leen nil jël leen lum leen tara baye leen ndax da ngeen gis ci alquran keneen ku yalla ne top leen ko ha day gis ci alquran yalla ne keneen mako yoni wax leen su lum wax deug la top leen ko kan la ha man de muhammad rasulullah la gis ati allah wa ati rasul wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma naha an fantahu wa in tuti'uhu tahtadu ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul ken kesse lañu yalla topolo ginaaw mom moy yonenti bi te yonent bobu moñu indil sharia moñu indil koor moñu indil julli moñu indil azaka moñu indil ajimak lepp luñu def ci jaamu yalla yonent bobu moko indi legi nak bu ñeneen ñewé di téré li yonent bi indi won ñun lan mo jaadu suñu digënté ak ñoñu xam nga lolo graw yonent bi di def len ben way na bu len def nit ñi bayyi yonent bi dem def top waaji lim wax kan moy indi won julli legi ñun fi am na ño xam nañ bu len julli wala amul yonent kan moy indi won koor am ñu ne bu len wor de kan moy indi won nañ aji mak am ñu ne bu len aji mak mak a jar sa dem mak de mak de wax deug yalla fi ku fi yam rek danaka da ja fajuna nga gis gaay eskay way baña dem fi ku fi yam fi bu yemon ak mak yalla dina wax walillahi ala an-nas hijjul bait man isata ilayhi sab yalla dina wax lol rawati nak ñu nan fi ci dexu mew fi ci dexu mew yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne mbokk yi li war ci ñun mooy ñu gendeeku delloo ci sunu xel xool li yàlla wax ak yonent bi ak li ñeneen ñi wax lan mooy lu dëgg borom bi nee na maa jëloon contrat ak yahudi ak nasaraan man leen nañu leeralal nit ñi la tu bayyinannahu linnaas nañ ko leeralal nit ñi wala taktumunahu bu len ko neub lepp al kitman ikhfa'u shay neub moy lan moy neub dara wala nga weddiko la yara wala yu'lam la yura wala yu'lam ken duko gis ken duko xam lolou moy mbir mi da ngay gis ci ndeysan am na ño xamni sax téré yi kilifa diiné yi bind pour nit ñi jaamu yalla dañu neub téré yoy pour bañ nit ñi gaw xam dëgg yi téréem ñu gaw denc ko ndeysaan pour lan bu dëgg gi feeñ affaire bi de neub leen ko bu ngeen ko neubee bu ko nit ñi xamee du baax de ñu neub ko teg seen tànk loolu mooy li yahudi def rek yàlla yónni yonent bi def ci moom ay melokaan def ci ko ci injil def ko ci tawraat daan ne yéen yahudi comme yéen a fi jiitu yéen yahud ak nasaraan yéen a fi jiitu na ngeen ko leeral bis bu nit ñi ñëwee taxaw di laaj kan mooy yonent bi wax leen mandarga yi nekkoon ci seen téere ñu daal dem efface mandarga yàpp pour neub deug yenen ti yalla muhammad yalla wax na ci suratul baqara gay ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq fahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wa hum ya'lamun tamit bay wul da ko ne ya'lamun ñu bari dañuy neub deug té instant bi ñuy neub deug ñom xam nañ né ñu ngi neub deug gi ñoko gëna tay xam nañ ko waye lan moy lutax ñu neub deug gi parce que deug gi day yaq seeni pouvoir nga dem né Sénégal tay buñ libéré won nit ñi ñu dem am tawhid jaamu ji yalla dina am lu bari lu yaq dina am ñu bari ñu yaqulé hein Neysan ay lolo tax ñu neub deug gi daal di koy baña leral ñeneen ñi nga xamne aussi ñom bugu ñu dund deug ñomit daw top leen ñeneen ñi nga xamne ay tiaxan kan lañ ñomit dem top leen xolal da ngay gis sabar bi musique bi sangarasi tiaxani lamb ji yep ko gis mu ne amna serign kuy commencé sax da na ci sama barke serign té sëriñ bi du woné li nga nek dafa haram génn ci li bo ci dé da ngay dem safara sëriñ bi da pat nopi waaw bu waji daané ñew daali daali xaf ben 500000 wala ben 100000 wala ben 250000 né ko bismillah mu né ko talal loxey ci kaw ci kanam rek ci kaw ci kanam rek lela da waji moy woté né ana sama sukaru koor kuy laaj talibé ay sukaru koor nak té talibé di liggéey ci lu haram do len musa wax né li ngeen nek dafa haram lool nak mo dal yahoudi ak nasaran yalla diko bañ mu dal ñu motax mu wacce ko ci alquran mu nu koy wax mu neñu dama signenté won contrat ak yahoud ak nasaran né len bu len neub deug gi wala taktumunahu bu len ko neub yalla né fa nabazuhu wara zuhurim lool mo wax nak ñom ñu sanni ko sen ginnaw fele fannabazuhu ñu sanni ko wara azhurihim sen ginnaw allahu akbar way way way way leral len deug gi ñu ne ah dañuy profito bu ngeen dof dof lo ba talibé yewé ko di ngeen am problème borom bi ne alquhu sanni nañ ko watarahuhu walam yaltafitu ilayhi gestu ñu sax ci li yalla wax de dañ ko sanni feli melni ignoré ko ben ignorance bo xamné sayram day daw so gisé tay nit ñi niñu mel ak tiaxan yi ñu dugg ak yow nga giir tuti ci qur'an yir tuti sunna yonent bi nga gis na ci borom xam xam yi né patta pataral li gëna graw moy dañuy woté ben ay jang wala ay ziyarat wala nga gis talibé yi ñew bari bari bari bari bari aka neewon señ bi ne len yalla neena yonde ñeengi xéssal ñeengi mesu ñeeng seen ñeengi patchal ñeengi dangal du wax duñ ci wax dara tay la dal la koy jegaaw bakkar jesuf la koy jegaaw bakkar jesuf gay li tacc rek jog len yaaba magal yonen jog len yaaba magal yonen gay di fecc rek ba ngon jot ñepp ñubi sa ilaha illallah sayram tay taw xolal ñi tay ndaysan buñ leen waaroon wax leen deug yalla gi minimum bok buñ demee 3 jours dinañ normal di julli di normal bala iman bi waccat amana keneen ñewaat waraat bala lool waccat amana amna ñoo xam ni ñen ñoo xam ni buñ xasse dañ ci sax waye dedet da ngay gis ko xam ni dafa dem ci ben cérémonie religieuse ba ñibisi du fa jëlé dara do fa jëlé moy sunu legi ni instant yi ñu nek ci dañu nek ci waxtu koor nit ñi dem ci jakka yi di nafi la mais leneen nga dem benn jakka boo xam ne bi nga demee julli gee nafi la ñëwaat jëlee wu fa dërëm amul leen lu avancé waaw allahu akbar jëlee wu fa dara lu la yokk bal sax yenn saa yi lu la alag nga fa jëlee xoolal rek dem ba ci jakka jëlee wu fa lu la alag tey looloo am ci sunu penc mi ci Sénégal ay nit ñoo xamne ay jaamu yalla lañ ay julit lañ olé ñu wax leen deug waye ñañu joxon deug gi ne leen waxaleen ko fanabazuhu wara azuhurim dañ ko sann sen ginnaw gestu wuñ sax bañ koy sanni yegulu ñu ko sax sen yaram waye yamuñ ci rek sanni aya yalla ak deug yalla gi sen ginnaw bañ ko gestu yamuñ ci waye washtaraw bihi thamanan qalila day ngeen dundu aya yu wacc senegal de washtaraw bihi thamanan qalila dañ ko jënde ñeggu niwu ñeggogu moy lan passeport diplomate ñeggogu moy lan way hectare yiñ dag ñeggogu ñoy lan moy ben hammer buñ la may buñ lay yonne ñeggogu moy lan tonu ciment ñeggogu moy lan ay saaku jeep ñeggogu moy lan dewlin ñeggogu moy lan ay nak ñeggogu moy lan do mo do wax washtaraw bihi dañ ko jënde samanan qalilan njeggu neew lan motax yalla ne njeggi ndeggu neew la da waji may nañ ko 50 hectares waji may nañ ko passeport diplomate est ce que lolu njeggu neew la wala du njeggu neew xam nga tax yalla ne njeggu neew la ha tax yalla ne waji limu am lepp liñ ko joxal ba mu nopi nepp deug yi lu neew la lutax yalla wax lolu billahi waw ndeysaan wallahi du dara ndax jangon nañ dem mataul ghurur xolal ñiñ ko joxon ñepp ñu neub deug gi ana ñu tay de nañ bay nañ fi lañ leen joxon dem ci yalla ay loxoy kesse ku sa xel dem nak rek fi may wax yeen ku seen xel dem ne koku joxon nañ ko rek koku lay wax ku seen xel dem ne koku ci la bok rek ci la bok ndax yeen yeen ko ci boole ci seen xel kon ci la bok waaw ñiñ joxone ay tiaxani aduna ay kërëk ay ndomba tank yenn say sax ndaysan ñuy genn motar nek ci kanam motar ndaysan motar bi nek ci kanam ñu naan nit ñi ni nga gis waaji nek ci ginaaw ñu naan diw la señ bi la ndax aduna motax mu noppi waxul dëgg bi anamu tay deena bayyi fi motar bekk auto bi bayyi fi kër yi bayi fi hectare yi bayi fi jabar yi bayi fi compte banque yi bayi fi lepp ba muy dem ci yalla lan la yobale juroom ñaari mètre percale ak witen dégg naa benn borom alal bu mag bu nekkoon ci sénégal bi mu deewee milliardaire la woon il paraît amoon na sax jet privé bi mu deewee ndeysaan ñu jox doomam 5000 ñu ne ko demal marché nga jënd luñ ko sàngee mu dem ñëwaat toog bi jooy ñu ne ko lan la mu ne sam pap ak ni mu amee alal 5000 laa yóbbu delloo si waat naa weccit ndeysaan percale bi mu jënd saabu bi njàmpe bi hors de javel bi coton bi ah parfum bi delloo si waat na weccit mu toog di jooy 5000 laa yóbbu delloo si waat weccit ndeysaan gis ngeen doomu aadama waaw allahu akbar moo tax perte nañ bu ñu delloo suñu xel bu ñu delloo suñu xel perte nañ su fekkee dañuy xool xumbu sénégal ak mbooloo yeeg wax yi ci ànd léeg-léeg nga dégg rajo bu ñu takk timis di wax ay musiba ba minuit jot li ñuy wax dara amu ci bët sa dara amu ci ci yàlla diine yàlla ji dara amu ci waaw parce que dem yenn naa benn conférence boo xam ne 3 heures laa fa ñëw ba 6 heures mais musiba yi ñu fa doon wax dama jaxle sax ndax yenn saa yi da ngay dégg rek mais keroog moom dama dégg gis waaw diw ba mu dajee ak yàlla diw bi malaaka yi ñëwee ci moom diw keroog ba mu ba yonent bi ñëwee ci moom keroog ba ñuy xeex Badr moom ma nga fa woon taxaw man dama dégg ba ci àgg ma commencé di nelaw la ilaha illallah ana ban sénégalais moo xeex Badr amul sénégalais bu xeex Badr laa wax amul Badr ña fa xeexoon ay sahaaba lañ te xam nañ leen ñaata lañ xam nañ ñi xeexoon Badr ñaata lañ xam nañ ñi dee seen tur xam nañ ñi jàppoon jaam xam nañ ñi desoon doon dund. Yenente bi sahaba yi mu amoon mbooleem lu ñu def, mbooleem fuñ demoon di xeex, xam nañ mbooloom a keroog ba ñuy dem ñaata lañ, ñañ fa rey ñaata lañ, ñi ñibbi ñaata lañ. Noonu la ko ulamaawu sira jàppee ba mu yeex tag. Man nag gisuma ci ku dëkk Sénégal ci téere siira yi, gisuma ko ci. Dañ ñoo jàng fi téere siira yi, ndax gis ngeen ci benn sénégalais bu tudd Muudu mbaa Paate mbaa Demba mbaa Yero mbaa Kumba mbaa Ayda mbaa Sukay mbaa Kinne, man de gisuma ko ci. Loolu bu ci tukkuloor yi ngir ñu say ko Umar Fuutiw o tawaama wol de Badiri o mo ɓuur nii la ilaha illa omo waddi puccu njarlu al xawma niñ isa wax yu graaw la di wax la ilaha illallah ba ci tukkuloor yi sax kirim boobu dafa exi say ko Umar o tawaama wol de Badiri. Yéen yaaka ne Badr fii ak tëngeej la woon, loolu ngeen foog ba Sénégal yi fekke ko. Badr du woon tëngeej de, Badr ma nga amoon fële ci dëkk buñ naan gox buñ naan Jaziratul Arab ci fu ñuy wax al Mamlaka al Arabia Saoudia tey. Fa la Badr amoon diggante Makk ak Médine, diggante ñaari mboolo la woon ay jullit ak ay yéeféer. Yéeféer yi bàyyikoo Makk nekk junni nit, julli ñi bàyyikoo Médine nekk ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Seen njiin moo doon Muhammad. Waa Makk seen njiin nekkoon Abu Jahlin. Ñu daje ci benn place bu ñuy tuddee Badr. Ay teen ñoo fa nekk, teen yooyu ñoo tudd Badr, moo tax ñu tuddee ko place ba. Ci fukki fan ak juróom-ñaar la woon ci weeru koor. Léegi nag bu Sénégalais yi nee ñoom am nañ ko fa ko fekkee, loolu moom wax dëgg yàlla doy na waar. Wax dëgg yàlla jànguñ ci alquran ak sunna, yàlla mu ne am na Sénégalais bu fekk Badr. Waxuñu nag Sénégalais du ñu ay jàmbaar jàmbaar lañ, waaye nag demuñu Badr nag. Wala yéen da ngeen gëm ne dem nañ Badr, yéen a ngi noppi de. Seen imaam ay jàmbaar lañ de, seen imaam ay jàmbaar lañ de, waaye nag demuñu Badr nag. Da ngeen xam ne amu leen fi nag benn maam bu dem Badr nag. Waaw dëgg yàlla nag na leer nañ nag. Waaye nag seen maam ay jàmbaar lañ woon nag, jàmbaar lañ de, wax dëgg yàlla jàmbaar lañ. Waaye nag demuñu Badr nag. Waaw demuñu nag, demuñu de, dëgg yàlla demuñu. Bu fi wax sa maam dafa dem Badr, demul sa maam demul de, demul. Bu fi wax mu dem na demuluñu rek. Waaw Mahmoud dimbaliñu. Yàlla mu ne washtaraw bihi, jënde nañ ko thamanan qalilan, njëggu néew. Ndeysaan xoolal yàlla lim teg ci aaya bi, mu ne fa bi sa bon na ma yashtaruun, lañu ko jënde. waay ngandawaay lañu jënde dëggu yàlla gi, melokaanu yonent yàlla Muhammad, nëbb giñ ko nëbb bañ koo leeral lañu ko jënde bon na. Fa bi sa bon na ma yashtaruuna, lañu ko jënde. Lu mu mën a doon boo ko jëndee dëggu yàlla, al ko nga ak lu mu mën a doon. Bis ko bis day ñëw loolu jeex, nga des ak yàlla. Bu dee alal la, alal ji day jeex. Bu dee ay kër la, bu dee lu mu mën a doon, léegi nga bàyyi ko dem ci yàlla. Léegi ana kon li taxoon nga bàyyi dëgg yàlla gi? Ndeysaan moo tax même buñ lay rey jàppal ci dëgg rek, jàppal ci dëgg gi rek. Loo mën a am amal dëgg, loo ñàkk bul ñàkk dëgg. Booy ànd la ak yàlla, loo am boo amee yàlla perto, waaye loo ñàkk bu fekkee yàlla ngi ci alku nga. Yàlla mu ne laa taxsabanna, bu mu foog bu mu yaakaar, allazina gaañ yi nga xam ne yafrahuna, dañuy kontaan bi ma ataw, ca la ñu def, wa yuxibuna, ñu ngi bëgg, an yuxmadu, ñu tagg leen, bi ma lam yafalu, ca lañ deful. Gis nga de am na nit ñoo xam ne dañuy contane di bekk pour lan pour ñu leen di tag fuñu tollu ci mbir yo xamne ñom sax defuñu ko moda yalla ne yow suñu yonent la tahsabanna ya rasulana yow suñu yonent bul fok allazina yafrahuna gay contane bima ataw min ash-sharr wal fasad ci ñi nga xamne dañuy contane ci lu bon lu ñu def bi tahrif kalamina ci sans sama wax man yalla wa tabdil awamirina ak sans sama santane wa taghyir shara'ina ak bi soppi sama sharia ñu kon def ko ba pare contane ci di bëgg ñu tagal leen mais di moy ngand mais mom señ bi lélé yow mi jang diiné nga gis kenn ci ñi ñi tuddé ay borom xam xam ci réew mi tok ci télé wala ci radio di wax musiba yo xamné yow da ngay jaxlé ci tu borom xam xam bo xamné aduna rek foko fekk ay jigéen ak man jëndal na ben jigéen portable 1 million jëndal na ko këru or ak jëndal na ko auto or ak way jigéen jar na ko kat ah way dafa taru xol len ko amul ku muy nurul ci Sénégal way xol len photo ba gini wala zaru borom xam xam yu mel non hein di ba paré li gëna doy war moy dañuy jël aya yalla diko wulbuti diko firé numu len nexé melni yalla mom amul lu mu wax wala amul lu mu téré wala amul lu mu santané wala amul lu mu bayilo nit ñi ñi perte nak moy ñi def ñoñu ay sëriñ ñi perte moy ñi def ñoñu ay kilifa diiné ñi perte moy ñi roy ñoñu nga xamné dañoo jadd dañoo alko nga xamné aduna amuñu fi dara lu li ñu nekk buñuy dem safara do ñoo perte motax borom bi di ñu léralal ndax bala ñoñu di ñu nax mu ne bu yaakar mu yow sama yonent gañi di contane ci lan di bekk ñu tag leen ci ay mbir yo xamne lam yafalu defuñu ko fala tahsabannahum bulen fok bimafazatin min alazab lol dana len reccel yowmal qiyamah dedet bulen reccel de yow sama yonent bu yakar ne ñi di def lu bon ci changer sama wax xola julit borom xam xam bu changer waxu yalla wa tabdil awamirina di changer santane yalla julilo worlo ajulo saraxelo japplo sangulo setlo yo yem ñu ne la bu ko def jarul ngay sangu de jarul ngay set jarul ngay aji jarul ngay saraxé lepp lu la yalla wax ñu né jaruko alcorane sax ñu né la alcorane da jott jang ndax rakal la nal nañ ko dindi nañ diw gi bu yag waaw jang nangam mo gën jang alcorane suñ la gëm la woyé né alcorane bi nga jang leneen mo gën nga jang alcorane ñu gëm loolu ko ba nga bayyi alcorane so xeye di nammi di daw di barti ci ay mbir yo xamantene xam nga ne mos li alcorane ko gën mais nga rombo alcorane kon bu len bi yaakar ne ñoo ñu def loolu yalla neena ci jamm la ni nek dedet ak ñeneen ñom luñ def moy wa taghyir shara'ina sama sharia bi lañu changer sharia yalla bi lañu jël changer ko yalla ne li lañu ne du loolu julen ñent soxla lay am ñu ne dedet lu ko neex lay tak goor ak jigen waru ñoo joxante loxo ñu ne ah joxe len rek bu len ci xalaat ba neex bo ci santirul ba neex rek dagan na miras goor ji ben lay ñaar lay am jigen ben ñu ne lol du manduté dañ len tollalé waye lepp lu yalla wax ci sharia ñu changer ko bu len jappé sa ci dagalel loxo bi ñu né dédé lool gouvernement bi daf koy taré li yalla wax rek changer ku ñaalo na ngeen ko ciow ñu né dédé ku ñaalo na ngeen dajalé cotisé ngeen tél ko bala muy am gatché ana gaay ñu né ñu ngi ñu ku nekk na indi 5000 no ki suñu gaay la quoi maire dem téggi ci natti ñu lëy baaf yi indi taranga bi moy baaf musique bi ñi ëndo musique ba ngone saway di bakku di genn deun sol budem langal tubey ji ci ginaaw baram bob bi ñu nan ko jaajeuf way mu nan waxon na len boy bi dina ko way yow on na len ko waaw Allah Allah Allah way way ba nga dajje ak yalla way way di nga reccu way way mbokk yi aduna jaynanu aduna jaynanu fatanan sunu dine fatanan sunu borom sanze lañ sharia yalla wa huma zalika ta ñom ñoñu def lolu yuhibuna an yahmadahumun nas bëgg nañ nit ñi tag leen way way ngentele ko xumbu teral ngeen ko ñun yaakaaroon nañ ne du ngeen ko teral waaye teral ngeen ko indi ngeen xar indi nag baas ngeen juróomi baas tantey kuy ñibbi ku ne am na 5000 ak benn garaam bubu teral ngeen ko isaan bëgg ñu tagg leen ci lu araam ba leen gisu leen loolu ah ah kenn tontuwul de gis ngeen leen wala gisu leen ko mu ngi bu amul rek wax leen amul le man de loolu rek lay sàkku gis ma fexe loo xam ne gisu leen ko amul bu leen ma bàyyi ma dem ndax dama yàl ko ndax damay wax lu dul dëgg dimba yi leen ma rek ngeen ne asalaamaaleykum loolu de amul moom ma daal di tuub ñu dem waaw def lu bon ba pare bëgg ñu tàgg la ci waaw nga gis koo xam ne dafa meesu 5 paquet paccal ah xotti si ba ci suuf pooj yeeg lépp di génn mu rosa kanam gi pacc paccal ko xeesal xonk cur ba pare bëgg bu génnee ñu naan ko lan skëy waay toj nga fi de yenn saay sax mu romb ay papaay naan ko lalal naa la lalal nan la xoola kooku def lu bon ba pare bëgg ñu tàgg ko ci lu bon loolu bëgg ñu tàgg ko ci te lu bon la def ndeysaan wa maa zalika ànd ak loolu lépp yuhibuuna bëgg nañ an yuhmadahum nnaas nit ñi tagg leen aw ay yashkuruhum wala ñu sant leem ndeysaan wa yusna alayhim ñu leen di tagg naan leen jaajëf ndeysaan ngénte li ngénte ëmbal la ndaw si dem na salon solu ji oto bi indi na ko di pin pin bi wàcc na ci baas bi ñëpp daw ñëw jërëjëf commencé di ko tagg jaay diw jërëjëf mu naan nii nag di nuyoo mel ne dara xewul xoolal def lu bon ba pare au lieu nit ñi tuub ñoom ñëpp mais ñu ne yàlla ñoo tey wala boobu tamit gisu leen ko gis ngeen ko ah kon alhamdulillah comme yéen a ngi gis rek baax na ñeneen ñi moom ndeysaan dañoo bëgg ñu tàgg leen maa lam yafalu min alxayri wal islaahi ñoom defuñu lu baax de ba pare ñu bëgg ñu leneen yéen ay defkat lu baax te defuñu lu baax mosuñu def lu baax mais ñu bëgg ku leen ne yéen fi gën a baax is amaluhum kaana aks ndax seen jëf yëpp nag xoolal boo koy xool dafa contraint dafa opposé waaw lu bon rek la dara baaxu ci tey nag ñu bëgg ñu ne leen yéen a baax waaw nga gis jaaykatu sàngara ci la ami alal am xew ñëpp taxaw jërëjëf waaw sa am ambiyaag ñëpp ko bokk waaw kee alalam mu ngi ko jëlee ci làmb jërëjëf ku baax la ndax man moo ma yóbbu màkk xanaa xamu leen ku jël alal ju bon ju araam yóbbu ko màkk xam nga nu mel wala nga jël alal ju bon di ci jaamu yàlla xam nga nu mel mu ngi mel ne ki dem duus ba pare di laaboo ay sawam mu dem duus dikk saw yi ba pare mu jël saw yi laaboo ko mu génn nag sol ay yiréem nag dafa set wala dafa gën a tax ah allahu akbar boole na ñaari sobe boole na ay saw sobe la boole na ay dem àll ba sobe la non la ku jël alal bu bon diko jaamu yalla non nga mel ba pare li ci yeme moy lu bon lolou ngay def nga bëgg ñu taggal ne la ku bax nga mu ngi mel jigen ju yaay bopam bëgg am xew ne ni ñepp taxaw ne ki aka bax non la mel lolou yalla di ñu leralal ni ndeesaan borom bi tabaaraku wa ta'ala neena la tahsabanna bumu fok allazina gaña nga xamne yafrahuna dañuy beg bima ca la nga xamne ataw ñewna indi nañ ko wayuhibuna ñu bëgg ay yuhmadu ñu sant leen gërem leen bima lam yaf'alu ca lañu deful defuñu lu baax bëgg ñu taggalé ne leen def ngeen lu baax ñom lan lañ doon def ci aduna yu bon yoyu ñu doon def nak ñu bëgg tay ji bi ñu amé xew bu kenn wax lu bon li ah yow señ bi ya fi daqa jaay sangara yow ndax kérok yow ya amon boutel d'or sangara bi ya ko jëlon am ñi am disque d'or kan moy am disque d'or regard bi football lu am jaay ko sangara lu am tay d'or mbeur bi lu am mbeur d'or hein ngiamb d'or allah akbar allah way gis nga très bien way sama gaay ngiamb d'or allah ngiamb d'or disque d'or micro d'or journaliste ballon d'or bouteille d'or il vin d'or champagne colis d'or amna ñoy di carte aussi dañ leen jox ceinture d'or ndaysan da ah ma gëdëg gumako de gis gumako de wa di yalla gis gumako de lol kay wa di yalla gis gumako coran d'or ah lol de gis gumako gis ngeen ko yeen gis gumako de yelman buñ ne imam bi amna kamil d'or ah wala sajada d'or wala kurus d'or gisaguma ko de ah mir oustaz luñ ko jox ñu luñ ko jox fakir sugar mané lool la gis imam bi sandaram la leer jox sugar gor sugar wala jox leen lan ben goros wala jox leen lan ben sakup ciep wala jox leen lan ben porte jadida waye sijada d'or hein kamil d'or ah yene o mbeuri dañ yam ngemb d'or dene wax lol footballeur yam ballon d'or journaliste yam micro d'or président bi nak lu yam mom day am ben dedet ben chaîne lañ koy wékkal bu ngand mu nek or ñi def ci chaîne bi drapeau rewma mu wékkoko ñepp dañu am or bam dess ñi jaamu yalla ñoñ daamugo ñu or ñi jaamu yalla amugo ñu or de ñi ne ñim nak am nañu or ballon d'or disque d'or gemb d'or centre d'or micro d'or wa légui nak ñi ëpp am or xol leen ndax dañu jaamu yalla dama leen laaj ha légui buñ dée nak mbeur mi beure ba am ngemb dor xana bu de dañ ko wara ngemb bi ne ko nak tay nak munir ak munkar nga nara dajal ci bammel nak ngembul or bi han jour bi kazalik ki am ballon d'or xana bu dugu bammel dañ ko jow wara duggal ñu ne ko tay nak bo deme dekk bo wutud alakhira la nga yobbu sa ballon d'or bi ci stade bi nga football ko fofu allahu akbar mo tax aduna dañuy tiaxan rek xolal lepp après waji lolou mo am or bi mu dewe nuñu def ha bi mu dewe ballon d'or bi nuñu def ballon d'or bi mu amone mbeur bi bima amé ngemb d'or mu dewe nuñu def ngemb bi ha ndeysan yeb ay tiaxan la motax ñu wara gor gorlu fexé yobale al-akhirah li nga xamné mom lañu yalla sante ay ngem door ak ay keuru door ak keuru jama ak yalla la ci ñu lool ndax lool amul jëriñ ci yalla yalla neene ni ngeen lepp lu ngeen amon ci aduna bayyi ngeen ko fo bayyi ngeen ko seen ginnaw tay ñu ngeen ci man ñu ngeen ci man tay wallahi bar taraktum ma khawalnakum wara azhurikum deesan tay bayyi ngeen lepp lu ngeen amon ñu ngeen tay bayyi ngeen ko seen ginnaw tay yeene nga ñew ci man dañ leen gor gor lu mbokk yi buñu seytane nax buñu aduna jey kuy def lu bax sax lele bëgguñu kulay gëreem waxuma la ak nak ku def lu bon ba pare bëgguñu gëreeme la lu bax yalla mu ne fala tahsabannahum buñu fook bima fazatin recc nañ min al azab ci mbugal bu len yaakar ne ñoñu di def lu bon lolu bëgguñu tag leen dañoo recc recc ñu de bima fazatin min al azab bimanjatin min al azab fi dunya wa lahum fil akhirati azabun alim yalla mu ne recc ñuma aduna te alakhirati dina len yobu ci mbugalum safara wala tahsabannahum buñu fokk mukk mukk mukk yaakar bima fazatin nañum raw nañ min al azab ci mbugal allahu akbar mana kon di def lu bon te deewo dara dalu la febaru tay gis neysan gaay nga xamne dañu nek ci milieu lu bon li danaka da ngay tok bu ci nga wa ñi mo xana dara du len dal bis bu nek waji day gëna leer xaaliss bi di gëna bëri auto yi di gëna yok kër yi di gëna yok lepp di gëna yok wa yalla neena bu li yaakar ne waji rawna mako bayyi rek li tax ma yok affaire yi moy pour bu mu am temps pour tout lepp lu mboro na wala xere joxna ko ci aduna mu dess ma japp ko rek mu de dem safara bu len yaakar na ñoo ñu raw nañu fala tahsabannahum bu len len fok bima fazatin ne ñoom recc nañ min al azab ci mbugal walahum ñeel na len azabun mbugal alim bu metti metti kan moy wax yalla li du sama wax yeen ñi tim ci téré français yi lan lañ ko bindé kon xam ngeen ne li waxu yalla la yalla neena bu len fook muk def ko lu bon rawnama rawuma de kenn ci ñom reccul te dina len bugal bugal mu metti metti yalla bayina lolu mu ne walillahi yalla mom ñeel na yalla mulku samawati nguru asaman wal ard ak suf allahu akbar walillahi ñeel na yalla mulku samawati nguru asaman wal ard ak suf mbok yi gis nañ fi ñu bare bare ñu doon wax seen bop ay bour lañ gis nañ fi sax ño xamne dañ nan ñom ñoy borom jaam ñi gis nañ fi ño xamne wote wu nañu lu nekk ci ay wote waye bobu legui deggu len ko ne ma mom asaman wala lu nek na gaay wote wu nañ ko waye ma mom asaman kon nit ñi ne la yoy amuna fen way yow mom asaman yow asaman ni nga juddu fekk ko fi sa papa bimu judde fi la ko fek nga nan ma mom asaman wa mais yenen wote nak gaay len ma ki moy borom kun fayakun ki moy borom na am mo am bu ne na am mo am bu de du am du am e way duñ ne ma mom asaman de ndax bobu mom dafa graw ndax bobu boko waxe même waji bu la roussé dina wax ci bir xelam sama serigne bi momuna fen fan la momé asman dego kenn ma mom souf ah souf sep mako mom det da ngay dekk ne ma mom pak bi det te bi ngay dund nga ko mom de bo de ñi don ko ñexu ñeneen ñi jaay ko keneen jënd ko yalla nak momum asaman momum suuf modam mu ne walillahi ñeel na yalla mulku samawati nguru asaman wal ard ku fi bur yalla moy sa bur te kuy bur yalla mo la may ci nguur gi modam mu ne qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir ay allah bour bi de ko fi deg mu ne man bour la rek may ko ayat ana senghor ana abdou diouf ana ablaye wad maksala ci top ana nguru yalla gi mom dañ na jana ndeysan ko fi deg mu ne may bour rek deglu len ko may len ko ayat yu andaki ay wéré ki semaine ki fan le nga deg mu folé ko yalla nak momo wasa man mom souf moy bour bi Allah mune wallahu yalla momu di bouru asman ak souf ala kulli shay'in qadir lepp le man ndax yeen am ngeen bour bu man lepp kor gay bu lol lol quran du coupé bouru senegal bu mënon lepp quran du coupé kon senegal yi dinañ liggéey kon étudiant yi am bac dig na ñu né examen bi dafa catastrophe hein ha wala deug la ñay di wax de xawma deug la am de nak ha deug la da won kay wow len bour bi mu reglé ko bouru senegal wo len ko mu reglé ndox mi mu reglé courant bi mu may jigen ñi ay jëkër mu may jig xalé goor yi liggéey mu fajj ñi fébar mu dundal ñi dé mu reglé problème bi yépp mu indi len ay auto yi naaw ayo ko len ko yalla la inna la kulli shay'in qadir yalla lepp la man wallahi moy bour bi man lepp lepp yalla man nako amul lu mu tele lu ko neex mu def mom jalla jalaluhu wa azza kamal lu ko neex mu def kenen nak du la neex nga def de ko fi deg mu ñaan lu ko neex mu def bayi len ko mu def ba bis ñew danañ ko poñé ne ko lutax nga def li nga def yalla mom la yusal amma yafal wa hum yusalun taw preuve moy kuñ fi ray sa mbokk ben waye ngi bo xam dañu ray mbokam lu ñuy jëk def moy ubi enquête di xol ñi ray waji wala buñ ko jappé def ci mom li loi bi wax ku yalla ray sa bayi nak bu leer na yalla ko ray lay wax ha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ci yalla lañu baye ko ci mom la ni delu ndeysaan ñu ne la muñal way nga ne alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin way kontan na way ñu reey safa nga ne kontan na moy munu ma ci dara allahu akbar yalla nga ndé ndeysaan non lay def safa pa non lay def sama papa non lay def ñep def ko sunu yaay def ko yaay ñep def ko mbokk yeek ñep dara nga ci mënul waaw ba pare sax nak da ngay jébulu ne mbir mi neex na ma de do musa wax na xari na ma neex na ma waaw kam xam na ne yalla mom lepp moy borom asaman moy borom suuf mom yalla lu ko neex mu def inna allah ala kulli shay'in qadir yalla lepp la man amul lu mu tele bokku na ci aye yu ñu wara upp yaakar ci alquran moy aye bi inna allah ala kulli shay'in yalla lepp la man so gëmé lool rek yow waro am problème hein dara to am problème ci dund ndax ma dama jangane ñu ne yalla mën na lepp yow da nga soxla légui noy def té li nga soxla mom xam nga ne mën na ko noy def do dem ci mom waye nga jangine la la kul sen qadir fa rekene ci fenn waye nako man dama bëgg tukki da nga bëgg tukki nga niko waaw waye da ngay bay ba guddi nga dem jël ñenti ndox yu bokut wala do juroom ñaari ndox yu bokut nga def ko ci benn siwo bu ñuul nga baye ba guddi ba gendu la gis nga ñew ci selebi yoon nga sangu ngay wala est ce que lolou yefu nit la borom keur gune leng ak tubeyam baye bu gudi ngay nek ci selub yoni di sangu ak yalla nim la defale sutura ak yalla nim la fonké ak yalla nim la bëggé nga nek tay ab dof ndaysan motax bo gëmul yalla rek dof nga so ragalul yalla rek lu ñew nga ragal ko lo gis ragal ko parce que ragalo yalla ki gëm ne inna allah ala kulli shay'in qadir mom problème am jeexna lepp lu mu bëgg ti ci koku mën tay bo amon ben borom alal saxarit la mune la lo soxla ñewal ci man lo soxla da noy def foy dem ci mom ha yalla ne la man lepp la man inna allah ala kulli shay'in qadir nga soxla dem kenen ni wuyu yalla mom mo la ko mune la inna allah ala kulli shay'in qadir man lepp la man am xarit mune la lepp la man lo soxla ñewal ci man heure bo ñew dina ko rek dernière minute nga jël ta allo me gagne wari ma way joni joni ma muna ñaata na nga ne ko no muna no waxal waxal lay wax lay wax nga wax li nga bëgg nga dégg yeek sa portable nek rek rek ñew na dé yoy ay ki may bankal nga commencé ya nga say xarit nga commencé di wax wajjo ju may kan légi nak yow yalla ne la inna allah ala kulli shay'in qadir man lepp la man té do dem ci yalla mu jamais jamais dara do wa yalla nga ko yalla warima da nga joni joni mo bok wala wess bi bok wolu wa yalla ndaysan wolu wo wa wolu wo ko waaw yalla mo meuna wari wat ak mo meuna joni wat ak mo meuna monogram ak mo meuna wess té mom bosam doto dem ñaar yonde doto waxat joxat ma bu la ko ne tiw pare nga ay teño dem ci mom way teño dem ci mom inna allah ala kulli shay'in qadir man yalla lepp la man amul lum la bayel de daf la ne lepp ala kulli shay qadir man lepp la man def te do ma dem amna fum yem de té koku dila jox wala mulay wala mulay bes day ñoo nga am na gis nga rek gaayen xam nga nuñu def gaayen outil liggéey nak té lo def dé sonna wala sa yeen say boko woté jot baat vocal ba paré li gëna graw moy yow gisoko bi ng koy wo mais bim la wuyo ba paré da doon ñaxtu no ki ma sonal quoi no ki moma lejeul xam nga yalla yow boko ñaanul ñun buñu ñaanul yalla yalla daf ñuy méré yaale na bu ngeen ma dul won ñaan duma len faale ma ya abaw bikum rabbi lawla du'aukum wallahi bu ngeen ma dul won ñaan duma len faale wallahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bani adam hina yus'alu yughdabu doomu adam bo baye ñaan yalla yalla mere la doomu adam bokay ñaan bis bu nek mu mere la sa papa jeul jul sax papa may ma mil mu ne am nga tok 10 minutes papa 1000 mu na am nga tok 3 minutes papa mu ne yow da xam bu ci yam toi leg yar la jox ne no papa 3 minutes mu ne doyna tamay sa papa wala yalla nak in tarakta su'alahu yaghdab bo baye ñaan yalla yalla mere la da ngay julli fajar ñaan mu may la tisbar ñew nga ni no ñaanon na fajar na tepp tisbar yalla mere la ne la ñaanal nga ñaan tisbar mu indi takusan bul baye de bo baye dalay mere ñaanal timis jot ñaanal gey jot ñaanal bala ngay teud ñaanal ci bir nelaw yi ñaanal bo yewo ñaanal non rek yalla xamne amna jam buma soxla jam bo xamne xamna munul man ma man motax mu jël ay mbiram wek mako ay lol moy sun problème dañuy jang ay ni di dem rek jang inna allah ala kulli shay'in qadir jang inna allah nangam jang waye lu deug deug ci jang rek lay am deugul ci xol yi inna allah ala kulli shay'in qadir yalla neena lepp la man walillahi mulku samawati wal ard yaa leena ma mom nguur asman ma mom nguur suuf so jangeli da nga doto dem ci kenen kenen dotula jaaxal kenen dotula tisel parce que da ngay xamne waji munu fi dara amu fi dara momu fi dara bok yoyam day febar ni ngay febaré day ñak ni ngay ñaké lilay gar yeb daf koy gar mom dooma adama bi est ce que miskini rek ñoy dem dous miskini rek ñoy dem dous ha war walé ñom duñ dem dous isa ak yaayam biñ né yalla la xam nga yalla pour mu wéddi ko né ñom ñaar duñ yalla xam nga lu mu wax muna kana yakulani taam isa ak yaayam dañuy lek lek ak rek lek ak naan fu muy résé ana liñu xëddé won bi mu ngi ci toilette di ana liñ ndogo won bi mu ngi ci toilette di Allahu akbar lolou ñepp koy def borom ala ak samba ak demba ak patron ak président kër go fekk ñu tabax ko buñ ko tabaxé ba paré def nañ ko bénn neeg bo xamné waji fofu lay dugg audience kenn du recevoir kenn wala amul balé dama la ci lolou amul balé amul kër khalifa général yi amul kër imam yi amul kër oustaz yi amul kër patron yi amul kër ñam amul keur ñu ñak fi kulli baytin wa fi kulli makan mbeddi ak am yoy sa dañ ko fay def wallahi alazim wal moy wonne yalla moy yalla tabarak wa taala mbok yi ci yalla li moy sunu dars tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.